do 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio, piątek, 10 dzień listopada. Minęła 10. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Zawera. Umowę koalicyjną podpiszą w południe liderzy KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy. Trybunał Sprawiedliwości ONZ bez sędziego z Rosji po raz pierwszy w historii. Pielęgniarki nagrały piosenkę promującą akcję Movember. Za dwie godziny liderzy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy parafują umowę koalicyjną. Podpisy złożą Donald Tusk, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń. Mieczysław Kasprzak z PSL-u powiedział, że umowa koalicyjna opisuje najważniejsze problemy w państwie. Gość Polskiego Radia 24 wyjaśnił, że najistotniejsze sprawy to sformowanie rządu i przygotowanie budżetu. To jest najważniejsze, stworzenie sprawnego rządu, przygotowanie budżetu, odblokowanie środków z KPO, podwyżki, które mają być w administracji, a głównie dla nauczycieli i kilka jeszcze innych spraw. No oczywiście sprawy też identyfikacji stanu państwa, bo tak na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć, różne pogłoski są, jaki jest stan państwa, jakie jest zadłużenie. Polityk przypomniał, że programy takie jak 800+ będą utrzymane. Europoseł Suwerennej Polski Patryk Jaki powiedział, że pozbawienie go immunitetu wraz z trzema innymi parlamentarzystami to przedsmak tego, co czeka Europę w najbliższej przyszłości. Wczoraj Parlament Europejski uchylił immunitety czworgu deputowanym PiS-u. Chodzi o Beatę Kempę, Beatę Mazurek, Tomasza Porębę i Patryka Jakiego. Sprawa ma związek ze spotem Prawa i Sprawiedliwości ostrzegającym przed polityką migracyjną PO, który promowała czwórka europosłów. O nawoływanie do nienawiści oskarżył ich założyciel Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. W trójce Patryk Jaki podkreślił, że działania Europarlamentu to bardzo niebezpieczny precedens, mający ułatwić wiodącym partiom europejskim prowadzenie korzystnej dla nich polityki migracyjnej. Oni uważają, że jeżeli my pokazujemy prawdziwą agresję nielegalnej migracji, twarde dane dotyczące tego, że wszędzie, gdzie pojawiają się duże grupy migrantów, rośnie liczba przestępstw, gwałtów, pierwszymi ofiarami zawsze są kobiety, no to oni uważają, że to jest mowa nienawiści i chcą zamknąć nam usta. To jest dopiero pierwszy krok i za chwilę będą chcieli postępować tak również z innymi użytkownikami internetu. Europoseł dodał, że przygotowywany nowy traktat zmierza do pozbawienia Polski prawa głosu we własnych sprawach i do zastraszenia obywateli Unii. Po raz pierwszy w historii Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ nie ma w nim sędziego z Rosji. Kandydatura przedstawiciela moskiewskiego reżimu przepadła w głosowaniu. Wcześniej państwa członkowskie ONZ nie zgodziły się, aby Rosja jako państwo agresor miała swojego reprezentanta w Radzie Praw Człowieka. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ONZ został powołany w 1945 roku, a rok później rozpoczął działalność. Od tego momentu aż do teraz zasiadali w nim sędziowie ze Związku Sowieckiego, a później z Rosji. Od 2021 roku moskiewski reżim reprezentował sędzia Kirył Gaworkian. W trakcie głosowania nad przedłużeniem kadencji pięciu członków Trybunału jego kandydatura została odrzucona. Zamiast niego mandat sędziowski otrzymał przedstawiciel Rumunii. Trybunał, który ma swoją siedzibę w Hadze, rozstrzyga międzynarodowe spory i doradza organom i agendom Organizacji Narodów Zjednoczonych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Atak cybernetyczny na strony internetowe belgijskich władz. Według doniesień mediów stoją za nim rosyjscy hakerzy. Strony internetowe belgijskiego parlamentu czy Pałacu Królewskiego były wczoraj tymczasowo niedostępne. Według Centrum Cyberbezpieczeństwa atak miał ograniczone działanie i żadne poufne informacje nie zostały wykradzione. Nie doszło też do wielkiego paraliżu. Grupa rosyjskich hakerów No Name w mediach społecznościowych informowała wczoraj, że jest niezadowolona z poparcia, jakie Belgia udziela Ukrainie. To kolejny atak cybernetyczny w ostatnich tygodniach. Przed miesiącem ofiarą ataku padło także biuro premiera Belgii, oprócz parlamentu i pałacu. I również była to reakcja rosyjskich hakerów na wspieranie przez Belgię Ukrainy i deklaracje dotyczące zwiększenia pomocy finansowej i wojskowej. Wtedy był to atak hakerski paraliżujący serwisy czy systemy dużą liczbą danych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pielęgniarki z pierwszej kliniki urologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi nagrały piosenkę i teledysk promujące akcję Movember i samobadanie mężczyzn. Akcja ma zwiększyć świadomość społeczną na temat problemów zdrowotnych panów, przede wszystkim raka prostaty. Zapuszczamy wąsy już, aż się wznosi w niebo kurz. Każdy facet bada się, bada się. Beata Łuczak, oddziałowa bloku operacyjnego urologii. Zaczynając od słów, które mają trafić do naszych pacjentów i zachęcić ich do badania się przez melodię, która ma wpadać do ucha, żeby to było miłe, przyjemne, nie odstraszające pacjentów od badań profilaktycznych. Wielokrotnie słyszymy tutaj historię, że pacjenci zostali do lekarza wysłani przez żony. Może idzie za tym wstyd. Myślimy o tych młodych pacjentach, o tych młodych mężczyznach, którym niestety usuwają prostaty. Urologiczne disco i wiemy wszystko, że każda zmiana jest badana. W ramach akcji Movember mężczyźni w listopadzie zapuszczają wąsy. Zmiana wyglądu ma sprowokować do zadawania pytań, co jest okazją do poruszania tematów, o których na co dzień się nie rozmawia, takich jak profilaktyka raka prostaty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To teraz jeszcze uzupełnienie pogodowe. Dziś chwilami kropić ma na zachodzie i na południu. Poza tym raczej sucho i na ogół powyżej 10 stopni. Najwięcej, najcieplej we Wrocławiu maksymalnie 12, w centrum 11, najchłodniej w Suwałkach i w Zakopanem maksymalnie 8. Sześć minut po 10:00 zapraszamy na weekend w Trójce, czyli solidna porcja grania z uśmiechem przed nami. O tym uśmiechu dziś do 13:00 postaramy się porozmawiać. Tak samo jak o planach na weekend. Jakie miejsca Państwo polecacie na weekendowy wyjazd? Gdzie i co ciekawego można poczuć i zobaczyć? 227 Trójek. Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You couldn't resist the fast lane. You had to go and get yourself a name. And people wear empty stares. No one to worry about you, no one to care. The city is blue, the city is deep. Your hands are cold and you can't sleep. You sit on a roof to see the sky. But only little girls know how to fly. You better hold on. Hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your. Your whole life swimming in your head. Your nervous body twitching in your bed. You're living at home on overtime. There's always gonna be a sentence for every crime. You better hold on. Hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart.

Wrocław jako miejsce realizacji tak ważnych zdjęć oraz jako baza produkcji wygrał z kilkoma innymi miastami europejskimi. Decydującą rolę odegrała Hala Stulecia, będąca jednym z głównych obiektów zdjęciowych, powiedział Robert Golba, prezes Alex Stern, firmy odpowiedzialnej za produkcję i realizację zdjęć w Polsce. Igrzyska śmierci powstały na kanwie powieści Susan Collins o tym samym tytule. Produkcja stała się jednym z hollywoodzkich hitów, zdobywając wiele filmowych nagród i nominacji. Światowa premiera piątego filmu z serii Igrzyska śmierci zaplanowana jest na 15 dzień listopada. Program Trzeci Polskiego Radia. Łatwo

my life. No, I never felt this way before. Never felt. Yes, I swear it's the truth, and I hope it. Program Trzeci Polskiego Radia. Ponad 20 lat wstecz w trójce Brainstorm Maybe 227 trójek. Dzisiaj słuchałem audycji o wolnych niedzielach, a dzisiaj jest piątek i wszystkie urzędy są praktycznie pozamykane w takich puławach.